وقت خیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که یه عالمه مهربونه. عزیزای دلم سلام، دخترای گلم، پسرای نازنینم، حالا احوالتون خوبه؟ شکر خدا. مامان بابا چطورن؟ همه خوبن؟ بازم شکر خدا. خب خیلی دوستتون دارم، خوشحالم که بازم برنامه‌مون شروع شد و منم میتونم با شما صحبت بکنم و قصه بگم. منتها آقا کلاقه بازم آمده و میخواد یه چیزایی بگه. چی میخوای بگه آقا کلاقه؟ من میخواستم از آیلین جون و آروین جون بگم که خواهر و برادر خیلی گلین، خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنین. بابا احمد، مامان پروانه چقدر دوستشون داره. تو چی میخوای بگی ها؟ آروین یه خورده گوشه‌گیری میکنه، گاهی هم مسواک زدن یادش میره. نه، اصلا چنین نیست. آیلین چقدر مهربونه، حتی موقع خرید به فکر داداشش هم هست. چی گفتی؟ مسواک کم میزنه؟ وسایل بازیشو ولو میکنه، مثل اینکه بمب زدن. نه، آقای کلاغ متاسفم، شما اشتباهاتی داشتی. لطفاً برین به چشم پزشکی و چشماتون رو معاینه بکنین، چون نمره چشمتون رفته بالا. خب خیلی صحبت کردم، حالا بریم سراغ قصه‌مون. یه قصه دارم به اسم کرگدن تنها. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. کرگدن جوانی در جنگل به تنهایی زندگی میکرد. روزی پرندهی به نام دم جنبانک که داشت در اون حوالی پرواز میکرد کرگدن رو دید. ازش پرسید چرا تنهایی؟ کرگدن گفت خب کرگدن ها همیشه تنهان. دم جنبانک گفت یعنی تو هیچ دوستی نداری؟ کرگدن که تا به حال این کلمه رو نشنیده بود پرسید دوست یعنی چی؟ دم جنبانک گفت دوست یعنی کسی که همیشه همراهته، تو رو دوست داره، به تو کمک میکنه، کسی که با وجودش تو کمتر احساس تنهایی میکنی. کرگدن گفت ولی من که کمک لازم ندارم. به هر حال حتما یه جاهایی هست که تو لازم داری کسی بهت کمک کنه. مثلا چون که لای چینهای پوستت پر از حشره‌های ریزه، شاید پشت تو مثلا یه دفعه بخاره. اگه کسی به تو کمک کنه که حشره‌های پشت تو برداری، اون وقت میتونه دوست تو باشه. کرگدن گفت اما کسی دوست نداره با من دوست بشه، چون من زشتم، تازه پوستم هم کلوفته. دم جنبانک گفت اما کرگدن جون، دوست داشتن چیزیه که به قلب مربوطه، نه به پوست و ظاهر آدم. کرگدن گفت قلب دیگه چیه؟ من که قلب ندارم، من فقط پوست دارم و شاخ دارم. دم جنبانک گفت ولی این امکان نداره، همه موجودات روی زمین قلب دارن. کرگدن گفت خب قلب من کجاست؟ چرا اونو نمیبینم؟ دم جنبانک گفت زیر این پوست کلفت یه قلب نازک داری، چون به جای اینکه منو بترسونی یا لگدم بزنی، داری با من حرف میزنی و این یعنی تو میتونی بقیه رو دوست داشته باشی، یه دوست خوب برای خودت پیدا کنی. حالا اگه اجازه بدی من روی پوست کلفت قشنگت بشینم. وای بچه ها، دم جنبانک اینو گفت و شروع کرد حشره های روی پوست کرگدن رو دونه به دونه برداشت و از اونجا دور کرد. کرگدنم تشکر کرد. روزهای زیادی گذشت. هر روز دم جنبانک می اومد و حسابی با هم صحبت می کردن و اون حشره های کوچیکو از روی پوست کلفت کرگدن بر می داشت. دم جنبانک جلوی اون پرواز می کرد و کرگدن تماشا می کرد و احساس می کرد داره زیباترین صحنه دنیا رو می بینه. اون از این که دیگه در این دنیا احساس تنهایی نمی کرد، خیلی خوشحال بود بچه ها، خیلی. گلای قشنگم، عجب قصه‌ای بود. دیدین کرگدن از دید دم جنبانک چقدر زیبا بود، چقدر خوشگل بود. خداوند اصلا زشت نیافریده. بله، اگر از زوایای مختلف با دید قشنگ نگاه کنیم همه چیز قشنگه، مثل آیلین و آروین که همه چیزو زیبا میبینن. بله، همدیگر خیلی دوست دارن، به هم کمک میکنن، به مامان، بابا، بابا احمد، مامان پروانه چقدر کمک میکنن. بله، بچه های گلین، مسواکم میزنن و وسایل بازیشون رو هم ولو نمیکنن. منم خیلی دوستشون دارم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشن. خب گلگلی های من، روی ماهتون رو میبوسم، خیلی دوستتون دارم. انشالله که در پناه مامان بابا همیشه موفق باشین و نقاش بال پروانه هام نگهدار همگیتون باشه. خداحافظ تا فردا شب.